Czarna noc. Thank you. To już taka chyba nasza świecka czarnonocna tradycja, że łączymy różne style muzyczne i jazz, i soul, i funk, czasami i house, elektronika. To wszystko gdzieś się pomieszało w tej muzyce XXI wieku i taka jest właśnie ta audycja. Staram się Państwu pokazywać to, co jest najważniejsze w muzyce współczesnej, ale sięgać też do korzeni, by zrozumieć łatwiej efekt tych działań, czyli muzykę XXI wieku. W Czarnej Nocy witają Państwa Ewa Redel i Hirek Wrona. Dobry wieczór. We'll be right back. paryskie bulwary, kluby, w których gra się muzykę elektroniczną, czyli połączenie jazzu, soulu, muzyki francuskiej, współczesnej elektroniki. To wszystko sprawia, że DJ Cam znakomicie wpisał się w obraz tego artystycznego Paryża. No ale przecież on jest Paryżaninem. Tam się urodził, wychował i tam tworzy. A jego twórczość to połączenie właściwie wszystkich czarnych gatunków muzycznych, do tego zabarwiona właśnie tą francuską cudowną nutką. Saint-Germain i DJ Cam. Skoro przywołaliśmy ducha Herbiego Hancocka i jego Cantaloupe Island, to nie może zabraknąć jednego z najważniejszych i największych pianistów XX i XXI wieku. Thank you. Ahmad Jamal, albo jak Francuzi mówią, Ahmad Jamal. Jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych pianistów naszych czasów. Mówiłem Państwu już o tym kiedyś, że sam Miles Davis, wielki Miles, przyznawał się do inspiracji harmoniami i stylem gry na fortepianie Ahmada Jamala. Artysta ma się znakomicie, pomimo podeszłego wieku, czasami sobie jeszcze koncertuje, wydaje kolejne płyty i każdy z jego albumów to naprawdę, naprawdę porcja znakomitej muzyki. Ja nie słyszałem jego złej płyty, może takie są, ale on dużo płyt nagrał, wszystkich nie mam, przyznam się szczerze. Bye. Thank you. Young, Hold, Unlimited. Być może nazwa tego zespołu Państwu niewiele powie, ale za chwilę rozwikłamy tę zagadkę. Grupa pochodzi z Chicago i tak naprawdę tworzy ją dwóch artystów, albo założyło ją dwóch artystów, bo w skład weszło jeszcze kilku innych muzyków, którzy na co dzień grali w trio Ramseya Lewisa, znakomitego pianisty. Zatem są to perkusista Isaac Red Holt i basista L.D. Young. To oni tworzą byli filarami zespołu Young, Hold, Unlimited. Na przełomie lat 60. 70. nagrali kilkanaście utworów, które złożyły się na kilka znakomitych albumów, oczywiście dzisiaj zapomnianych mocno, natomiast wtedy będących czymś, co można powiedzieć, że tworzyło taką awangardę chicagowskiej sceny, obok Curtisa Mayfielda oczywiście. No dobrze, to skoro wspomniałem Ramseya Lewisa, to nie może go zabraknąć w audycji Czarna Noc. Thank you. Salongo i Living for the City. Bez problemu Państwo zapewne rozpoznali tę drugą kompozycję Stevie'ego Wondera. Ramsey Lewis i jego zespół oraz orkiestra wystąpili dwukrotnie w audycji Czarna Noc. Ramsey Lewis to znakomity pianista, zatem może wspomnimy polskiego mistrza instrumentów klawiszowych. Proszę uprzejmie, jedziemy do Wrocławia. Let's go! If you know this thing wasn't already real, yeah. And it was something to see, see, see. Hey, hey, hey. He had me up at the beat, beat, beat, beat, beat. Check it out. Buck Biff on the huggable dip on the flip. Puffin' the stick with Mr. LG on the kibbles and bits. Fuck the way you got missed, but we was trying to get what we can get and got rich and got that, that nobody got hit or got pitched to got body to hit without a shotty to grip. I got just a few trying to get on the flip with the flows. Real shit been through, cruise on the cruise, no groups on the coup. Friends with the old school, swoop on the loop. Had them with a clue, call it two more through when it's true. It was a burgundy rip. And it was something to see. We know they had me up with the beat. We know it was a burgundy whip. We know it was a burgundy whip. We know, come on y'all, we know. They had me up with the wheel. And it was something to see. Rolling like waves on the ocean, coasting we. Wait, sun rays, pretty babes, open, moist, and like hostess cakes. Life being what you make, let's make it, yeah. Wait for nothing to live, get something to spend in this, up in this bitch, hey. Miss a more ND, space from the centric. Hop in the whip with a pimplet. Go, dipping through the one way. Swoop, maroon, moon, burgundy. Crew flu, pants, hands through the deuce, through the moon, boom. Cruise alone, left the cell phone. Find peace with the owner, but they in the home. We know it was a moment you whip. We know, and there was something to see, see, see, see, see. We had me up with the wheel. Yeah, it was a moment you whip. Let's go, let's go. Come on, let's go, come on. Have a look at the real, real, real, real, real. To są nagrania, które nigdy oficjalnie się nie ukazały, aczkolwiek no, trudno mówić, że się, że wyszły gdzieś tam w podziemiu i na tak zwanym nielegalu, bo przecież zostały opublikowane w internecie, można było sobie je ściągnąć, posłuchać się w dobrej jakości. Natomiast nigdy nie wyszły na płycie, bo w tym roku niebawem już ukazuje się pierwszy oficjalny album zespołu, który ukrywa się pod nazwą Electroacoustic Beats Sessions. Skomplikowana to nazwa, podobnie jak Nightmarks Electric Trio. Te dwie grupy wrocławskie łączy m.in. Marek Pędziwiatr oraz miłość do muzyki. No i jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, perfekcja wykonawcza i wielki talent artystów, którzy uczestniczą w tych projektach. Zatem dwukrotnie wystąpił Electroacoustic Beat Sessions. Za chwilę ukaże się album, gdzie zespół odda hołd Krzysztofowi Komedzie i będziemy śledzić ich losy na antenie Trójki z pewnością. Przypomniałem Państwu kilka minut temu o wrocławskiej grupie Electro Acoustic Beat Sessions i pomyślałem, że zespołem, który trochę nawiązuje do tego sposobu grania, myślenia o muzyce, do tej kultury, jest Menahan Street Band, nowojorska grupa, która zaliczana jest z jednej strony do takiej kategorii acid jazz, której ja nie za bardzo lubię i trochę się z niej wyśmiewam, a jednocześnie chętnie sięgam po te wszystkie nagrania, bo tam dużo właśnie jest połączeń soulu, funky z jazzem i to wszystko bardzo ładnie brzmi. Menahan Street Band i Nowy Jork. That means hello in Swahili. As this is the first time for most of my listeners to hear the language, we shall go slowly in our first and second conversational Swahili lesson. True personal names will be used throughout the entire lesson. Juma and Ali. Also, the following keyword will be used. Please pay much attention to the pronunciation of words. The words are come, enjoy, wish, now. Hello. Good jump.